razy miałem złość wypisaną na brwiach. Mówią jesteś gościem, mam nieznaną twarz. Skroń spocona wycieram, w trudach, znojach weteran. Mam uraz, po was uciekam, gdzie moja muza jest, gdzie moja uciecha. Wierzę, że przede mną wszystko, że stoję za sterem po wszystko. Postawiłem na siebie już wszystko, ja to kocham jak Pele boisko. Nie ugnę się mimo ciężaru na plecach. Mówili waru, ja młody odleciał. Widziało mnie paru na dechach, życzyło paru mi pecha. Rozumiem, możesz nie lubić, ale dasz mi szacunek. Potem przy barze mówisz jak ja cię lubię i tak zdaję rap polibudę. Chłopak tak wesoły, a ciekawe czemu pod oczami wory ma. Nie wiesz co się u mnie roi na mej bani, kiedy gada sobie on i ja. To me alter ego, które znasz kolego. W moim świecie już byłeś, bo gram co nieco. Menadżerowie ci nas polecą, nie jeden mi mówił, ej graj co miesiąc. Lecz nie o flotę chodzi nam, nie o dobry hotel ani hype. By w sobotę na wichurze grać. Nie są puste ich kluby, ale pusty jest rap. Bierz od starych lekcje, nie hajs. Bierz od starych lekcje, nie hajs. Bierz od starych lekcje, nie hajs. Lekcje, nie hajs. Lekcje, nie hajs. Co ważne, jestem na swoim. Co ważne, uczę też młodych. Co ważne, tata mi wpoił. Dziękuję matce za lekcje pokory. Chodź. Matka nadzieją głupich, nikt ci twojej drogi nie skróci. Jak radzi, to nie bądź głuchy. Trzymaj stal dla siebie odrutym. Nie marnuj czasu na suki. Miłości nie da się kupić. Miej racy, kiedy się kłócisz. Za słowem mają iść ruchy. Matka nadzieją głupich, nikt ci twojej drogi nie skróci. Jak radzi, to nie bądź głuchy. Trzymaj z dala siebie odrutym. Nie marnuj czasu na suki. Miłości nie da się kupić. Miej racy, kiedy się kłócisz. Za słowy mają mi ruchy. Woda do ręki i wchodzę na scenę serwować te wersy. To jest oda do pięknych, 20-letnich i droga do sekty. Ideologia jest w nas, nigdy nie idzie do kąta i w las. W domu masz bidę i ojca co chla. Wiara to bilet do końca tych walk, nie wierzysz? No to czeka cię reżim. Nie jeden już sobie przyrzekał, a siedzi. Inni dalej na ośce i 1,5 tysiaka na miecha, by przeżyć. Chcesz tak? Gryźć piach? Pomyślałeś? Ten stan to upadek bez dna. Nie ma się od czego nawet odbić, brat. Paru tutaj uważa, że wiedzą co jest pięć. Są cwani w ruchach, przy dragach, znają na modzie się. Od płucy buta do pana, co ma na głowie żel. To jednak krucha postawa, która ma koniec też. W metropolii nie udało się, to dzwoni mówi mamo, ej. Studia nie dla mnie chyba, wiesz. Wrócę, bo z hajsem lipa jest. I kupił auto sobie, lecz dostał na niego połowę. I jak ma się życia nauczyć, słuchaj, daję słowo, że matka nadzieją głupich, nikt ci twojej drogi nie skróci. Jak radzi, to nie bądź głuchy, trzymaj z dala siebie odrutym. Nie marnuj czasu na suki, miłości nie da się kupić. Miej racy, kiedy się kłócisz, za słowem mają iść ruchy. Matka nadzieją głupich, nikt ci twojej drogi nie skróci. Jak radzi, to nie bądź głuchy, trzymaj z dala siebie odrutym. Nie marnuj czasu na suki, miłości nie da się kupić. Miej racy, kiedy się kłócisz, za słowem mają mi ściuchy.